Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Піць, піць. Починає стагнати то за це Лук'яно. Вусна його сухіє, твар завастрився, зжавців, і нос ніби дзюба позірає у сліпоє спекотне небо. Люся нахиляється до його і тихенько гладить по рукаві. Раптом закопа, от кривенка пирская чаротка, як чарга. «Що? Куди ти?» Прохопившися со знямоги, питаюся я, але той мовчить. Я услуховуюся і знов повторюю своє питання. «Фриц, лятанка!» Врешті доноситься з окопа кривенка в голос. Я осторожливо виглядаю з-за бруствера. Саправди лятанка ворушиться в траве, здається, повзе темная постать. «Стой, чекай!» – кажу я. «Може, наш хто?» «Мне шкода й одного патрона. Шкода тишині, яка я ведаю, я буде недовгий. Але яка все ж наближає нас до ночі і дає надію на порятунок. А ціль дрэнна ведён гэты чалавек, хоць ён і бліжэй до нашага сховішча, чым до крывёнкавага копа, але крывёнак неўзабаве зноў лязгае затворам. «Пауль! Пауль!» Паранены немец, гэта пэўна. Ён і паўзе так сутаргава, марудна, пластом панад самай зямлёй. Люся зломвае свае вузенькія русыя бровы і гукае крывёнку: «Не страляй! Пачакай, можа, ў яго вада!» Я то хаваюсь за бруствер, то зноў выглядываю. Хутка побач пырскай у твар зямлёй, і са сланечніку даносіцца стрэл. Пільнуюць сволачы. Немец тым часам то паўзе, то заціхае. Невыразна чуваць яго роспачнае, натужнае: «Пауль, Пауль!» Дзіва, якога ён Пауля знойдзе ў нашым акопе, зласліва думаю я. Адзін ён нам тут не страшны, але на всякі выпадак я бяру з долу аўтамат і адцягваю назад рукаятку. Спачатку з бруствера скочваецца груда, потым дзве разам, і на земляных камяках з'яўляюцца дзве страшныя, апаленыя да чырвані рукі. Яны высоўваюцца з абгарэлых манжэтаў рукавоў, напружваюцца, уграбаюцца ў бруствер, і вось за камякоў паказваецца галава з недарэчна каротенькімі кучаравымі ад агню падпаленымі валасамі. Немец узнімае твар, і мы з Люсяй жахаемся. Твар яго, як і рукі, скрозь у чырвона-белых апёках, ля вуха крывяністая маса, павекі на вачах зліпліся, запалі і не адплюшваюцца. Некі час мы нерухома узіраемся ў гэты прывід. Пасля я зацята камандую: «Уніз, хутка, шнель!» І ось ён ляжыць у долі. Гэта ледзьве жывы яшчэ немец, танкіст. Малады, пэўна, нашых год хлопец. Шырока раскінуўшы ногі, ён гучна стогне. Камбінезон яго скрозь у прапалінах. Ад немца нясе смуродам паленай тканіны. Месцамі з вопраткі яшчэ курыцца дым. Я без нянавісці. З адной толькі агідай гляжу на гэтага хуткага нябожчыка. А Люся ўкленчвае над ім, абмацвае шырокія кішэні яго камбінезона, дастае з аднаго гаечныя ключы, круглую з чырвонай пластмасы маслёнку. Біклагі ў немца няма, патронаў таксама. «Ага, прыпякло чортаў фрыц», скажу я са злосцю і падчапляю яго ботам пад бок, каб адкаціць з праходу. Люся ўскідвае на мяне свае строгія вочы. «Нашто ты? Паміраеш?» «Чорт з ім, што памірае», думаю я. «А колькі нашых памерла? Вунь жа ў тых, панасіў, папоў, Лук'янаў. Можа, сярод іх ёсць і той, каго забіў гэты фашыст. Ён і на яго падобныя ўтапілі нашу зямлю ў крыві, укралі ў нас маладосць, пакутамі спарахнілі нашыя душы». Люся, аднак, з нейкаю незразумелую мне цярплівасцю бярэ яго пад пахі, отцягвае з-пад ног і кладзе побач з паповым. Пяты, адзначаю я ў думках. Дзіўна, не думаў, што пяты тут будзе немец. А немец стогне і кожную хвіліну сутаргава ўздрыгвае. Дзяўчына лёгка расшпільвае на яго грудзях прошву маланку, і там, на кішэні мундзіра, нікеляванай каёмкай блізкае жалезны крыж. Гэты крыж узнімае ва мне вострую непрыязнь да танкіста. Я зрываю яго, шпурляю на бруствер, пасля бяруся за яго кішэні. Там мноства розных кніжачак, паперак, некалькі пацёртых пісьмаў у вузенькіх канвертах, патрушчаная ўтаручка і расчёска ў металічным футарале абкладцы. Я хачу знайсці яшчэ нейкі повод для сваёй злосці. Я хачу бачыць гэтага танкіста віноўнікам усёй сённяшняй нашай трагедыі. Але ў паперах толькі лічбы, нумары, нямецкія словы, напісаныя неразборлівым скарапісам, і скрозь свастыкі, арлы, сінія, чырвоныя пячаткі. Але вось загорнутыя ў цэлафан здымкі з крывулястымі абрэзамі. На першым вуліца нейкага акуратнага нямецкага гарадка з востраверхімі хатамі, гатычнымі шыльдамі. Грейфсвальд напісана ўнізі. На другім знята група юнакоў на стадыёне, у пярэдняга футбольны мяч. Сярод іх, напэўна, гэты танкіст. На трэцім ладная бландзінка з пакручастымі доўгімі да плеч валасамі. Яна вельмі міла усміхаецца мне, каб не яе дужа кірпаты нос, я сказаў бы, што яна прыхожая. Чацвёрты здымак прымушае мяне задумацца. На ім, безумоўна, гэты наш недагарак. Заклаўшы назад рукі, ён стаіць у мундзіры, і на выстаўленых яго грудзях чарнее, напэўна, той самы крыж. Вочы немца, аднак, нявесела пазіраюць некуды на маё вуха. Перад ім на крэсле сядзіць немаладая ўжо, здаецца, апранутая ў жалобнае ўбранне кабета. Твар яе самотны, у сумных вачах клопат. Нечым не нашым, далёкім, варожым, але і зразумелым вее на мяне ад гэтага здымка. І я стараюся разабраць надпіс на яго адвароце. «Мой дарагі хлопчык, у мяне ты застаўся апошнім, і ты павінен памятаць гэта. Будь асцярожны, ты мой, ты не афіцэраў, не генералаў, не фюрэраў, толькі мой, ты мой, мой, твая мама». 29.03.44. Простая рэч, але я ніколі не думаў, што ў майго ворага раптам окажацца маці. Звычайная, спакутаваная, не дужа маладая жанчына, якая гэтак нечакана стане між намі. Я думаю, што, напэўна, яна любіць яго. І, напэўна, як і ўсякая маці, вельмі баіцца, каб чаго не здарылася з ім. І, напэўна, яна песціла яго ў маленстве і радавалася яго першым крокам і першым словам. І дбала, каб ён добра вучыўся і не меў двоек, і каб не прастудзіўся, не захварэў, не трапіў пад машыну. А таксама, як і мая, як і Люсіна, як і Папова, Лук'янова і мільёны мацярэй на зямлі. І можа так стацца, што і ён добры сын, і гэтак жа любіць яе і кахае тую дзяўчыну. І суседзі старыя добрыя думкі аб гэтым юнаку. Я разумею, гатовы спачуваць усякаму мацярынскаму гору, але цяпер я мушу ненавідзіць гэтага яе сына, як бадай ён можа ненавідзіць мяне, бо мы апалілі яго, а ён забіў нашага жаўтыха і параніў Лук'янова. Я хачу быць злосным, злосць надае сілы, але я губляю яе разам з рэшткамі гэтай сілы. Гінуць нашы, паміраюць немцы, гінуць маладыя і старыя, добрыя, злыя, паганы. І хто вінаваты? Адзін Гітлер? Не, адчуваю я, не адзін Гітлер. Не, не першы, не пэўна, не апошні. Імкнецца ён падпарадкаваць сабе іншых. Спрадвеку валодае людзьмі усясветная прага улады, прага панаваць над іншымі, навязаць іншым свае погляды і свой парадак жыцця. Хіба гэта першая вайна, і хіба апошняя? Вялікая нецярплівасць пануе ў свеце, які здаўна сплывае людскою крывёй. Мне хочацца закрычаць, нема завыць на ўсё паднябесце, страшна нялюдска вылаецца. Але што гэта ідзе гудзе? Колоціцца земля, дрыжыць паднябесце. Няўжо, коля свядомая здагадка, але так і ёсць. З-пад нізкага сонца, хаваючыся ў яго промнях, выплывае над зямлёю статак імклівых ценяў. Цяжкі гул асядае, душыць зямлю. Яны ідуць на вёску. Ідуць роўна і важка, не выпаўзуць сваімі нябеснымі шляхамі, падняўшы кароткія лапы колы. Я не лічу іх. Я бачу, як трое з хваста гэтага каравана збочваюць на крыло, коротка на павароце мільгаюць бляскам прапелераў і скіроўваюць на нас. Густы імпэтны, як горны абвал роў пікіроўшчыкаў, штурхае мяне ад сцяны сховішча. Я ж не думаю, што гэта канец. Паглыбленым, падсвядомым пачуццём я перажыў яго і гатовы прыняць смерць. Толькі нестрываны сум агартае мяне ад думкі, што не ўдасца ўберагчы Люсю. Так і пагінем мы, і ніхто ніколі не даведаецца, як я любіў яе. Але ў гары пранозліва завывае, я штурхаю Люсю ў кут, і ў той жа час першая бомба выбівае з-пад мяне зямлю. Наступны выбух і абрушваюць на мяне цяжкія земляныя глыбы. Гасне сонца, паветра б'е тугімі пыльнымі хвалямі. Скрозь зямля, агонь і пекельная лютасць выбухаў. Ашчаперыўшы голаў, я курчуся ў куце, як магу затуляю Люсю, заціскаю між калень аўтамат. Дзяўчына з кожным выбухам уздрыгвае, гэтак жа уздрыгвае зямля, дрыжу і я. Пэўна, няма такой чалавечай сілы, якая б не была падуладна страшнай сіле выбуху. Бомбы рвуцца па тры адразу. Трах, трах, трах. Зямля храпае на ўсю глыбіню, здаецца, расшчэпіцца, як вялізны спелы кавун. Я сціскаюся, напружваюся, роў бліжае, візг, і зноў трах, трах, трах. Павінны ж у іх скончыцца ўрэшце гэтыя праклятыя бомбы. Трэці лапатнік трошкі замаруджвае, пыл паспявае асесці, пакуль ён заходзіць ад сонца. На перакапанай агнявой мільгае спачатку ягоны імклівы цень, і затым прарэзліва вішчаць бомбы. Яны рвуцца трохі збоч, і ў мяне з'яўляецца надзея, уцалелі. Я яшчэ баюся паверыць у яе, але гул аддаляецца, цяпер трэба чакаць пяхоты. Я адхінаюся ад Люсі, яна ўскідвае голову, і з яе валасоў сыплецца пясок, абоймы скрозь у зямлі. Забітых закідала таксама, з-пад грудаў трачаць адны толькі ногі. У панасюка пэўна асколкам распорты чаравік, з якога вылез клык брудная ануч. Я атрэхваю з аўтамата пясок і ўскокваю. Бруствер амаль што няма. Сховішча заваліла зямлёй, падбітая гармата скасабочылася, адна станіна задралася сашніком у гору. Немцы! Яны бягуць са сланечніку ў поле, далей, нам у тыл, пад вёску. Відаць, як матляюцца почапкі іх аўтаматаў. Двое бліжэйшых засцярожліва прыгінаюцца і, бегучы, пазіраюць у наш бок. Я тузаю рукаятку і таропка, прыцэліўшыся тыркаю аўтаматам раз, другі, трэці. Аднак немцы ўсё бягуць і бягуць. Відаць, для аўтамата да іх крыху далёка. Але чаму маўчыць кулямёт? Няўжо? Крывёнак! Крывёнак! Крычу я. Агонь, чуеш? Агонь! Я бачу, ён жывы, сядзіць у закутку свайго таксама абрушанага і змялелага акопа, счарнелы зусім як цыган, і асалавела глядзіць на мяне. Рот яго неадкрыты, і на твары грымаса адчаю. Агонь! Бачыш, крывёнак! Да д'ябла! Да д'ябла ўсё! Раптам крычыць ён такім голасам, ад якога мяне скаланаецца сэрца і ўскоквае. Ён выцягвае з зямлі свае босыя без ботаў ногі і, хістаючыся, вылазіць з акопа да нас. Кулямёта яго не відаць. Да д'ябла сядзець! Прарывацца! Хопіць трываць! Чуеш? Крычыць і лаецца ён, увальваючыся ў наша разбуранае сховішча. Я закусваю вусны і нейкі час не магу сцяміць, што сталася з ім. А хлопец хапае ля маіх ног гранаты, Люсін аўтамат, выбірацца адсюль. Даволі, даволі прарывацца, ну! Крычыць ён і кідаецца на бруствер. Стой! Я хапаю яго за нагу. Ён падае ў сховішча. Крутнувшыся, ускоквае на калені і ўпірае ў мяне асалавелы ад гора і ненавісці позірк. Ага, і ты за яе, і табе яна люба. Геройства трэба, геройства. Той у тылі герой, а ты тут. Гэта яна ўсё нарабіла. Размахваючы кулакамі, крычыць ён да Люсі, на вуснах яго пена. Чаго ты прыбегла? Каго ты шкадуеш? Яго, нас! Ты... Мучителька, гадаўка ты, от! Ух, усе сволочы, гады! Гэтага я не чакаў. Гэта не слабасць, гэта шаленства, а гіднасць і дурасць ён звар'яцеў. У мяне ўзнімаецца ўнутры гняўлівая злосць на яго, і таксама сціскаюцца кулакі. Але ж немцы! Я зноў выглядаю, немца ўжо няма. Частка іх з тых падбітых па дарозе машын, пэўна, ўжо прарвалася ў лагчыну, ў наш тыл, у фланг палка. Тады я кідаюся да хлопца і хапаю яго за плячо. «Сціхні!» – крычу я таксама нервова, паддаючыся яго шаленству. «Змоўкні! Ачумеў, дурань!» У чорных ашалелых крывёнкавых вачах жах і безразважнасць. Стоячы на каленях, ён выпучвае грудзі, хрыпіць і насядае на мяне. «Ага, біць! Бій! Бій! Страляй! Страляй! На!» Ён ірве на грудзях гімнасцёрку. Трэснувшы, тая распаўзаецца да самага падола, затым яго дрыготкія пальцы шкуматаюць сарочку. Я хапаю яго за грудзі, прыціскаю да сцяны сховішча. Ён тузаецца пада мной і рвецца, і раптам сціхае. Рукі яго бясільна ападаюць, і цела скаланае бязгучны ўнутраны плач. Я штурхаю яго надол, прэч ад сябе, і сядаю ў бок. Дзве слязіны скочваюцца па запалых Люсіных щоках. Яна не выцірае іх і не саромеецца. Толькі з нямым крыўдлівым дакорам глядзіць на крывёнка, які нерухома ляжыць, уткнуўшы твар у зямлю. Герой! Ледзьве стрымліваючы злосць, кажу я са здзекам. Прарвацца! Куды ты прарвесь? На той свет! Эх ты, піць! Аднымі вуснамі шэпча тым часам Лук'янаў. Піць! Люся ўздрыгвае, сціскае сківіцы. На ясхуднелых замурзаных шоках проступаюць жаўлакі, а побач варушыцца, упіраецца локцямі ў зямлю немец. Ён, здаецца, спрабуе ўстаць, павернуцца, але гэта яму не ўдаецца, і тады ён роспачна просіць: «Васар! Айны шлюк Васар! Пауль!» Люся сціскаецца ў камячок і курчыцца пад адным трошкі ўцалелым бокам нашага сховішча. У вялікіх яе вачах нейкі роздум, боль і знямення. Бляжаўшы з хвіліну, паднімаецца, сядае крывёнак. Чорныя з раскудлачанымі валасамі, ягоная галава падае на рукі, бясільна пакладзеныя на калені. Я гляжу на яго босыя ногі, на плечы з адарванымі пагонамі. Рука ніжэй пляча рассечаная асколкам, на баку мокрая крывавая пляма. Хваляванне і трывога не даюць мне даўмецца, што ж усё ж сталася з хлопцам, які заўсёды быў цвёрды, разумны і ў цяжкую хвіліну паводзіў сябе як трэба. Няўжо гэта нервы? Цяпер ён аслабелы, бездапаможны. Я адчуваю гэта, але не хачу супакойваць, угаворваць яго. На яго аслабеласць ведаю я, трэба больш строгасці, патрэбна суровасць. Але мне некалі дадумваць усё гэта. Я баюся, каб да нас блізка не падышлі немцы і кідаюся да разбітага бруствера. Навокал агнявой пыльная земляная дрыгва. Увесь бліжэйшы травяністы абшар перакапаны, нібы яго парыў статак нейкіх вялізных дзікоў. Скрозь варонкі, земляныя выварацены. Немцаў ўжо нідзе не відаць. Ладна, всё паспакайнела, але ўсё яшчэ нервова кідае крывёнак. Што рабіць будзем? Кулямёта няма. А што рабіць? Як мага спакайней, пытаюся я. Вылезеш, тут цябе і пакладуць навек, а з ім як быць, кідаю ён Лук'янова. Я, мабыць, не менш, чым ён, намагаюся цяпер, каб як утрымаць сябе ў стане раўнавагі. Трывожнае адчуванне не зменшылася, ведаю, небяспека ад нас не аддалілася. Мне чорт з ім, гінуць дык гінусь, толькі за таго не хачу, не хачу, кажа крывёнак. Яго голас зрываецца на крык. Чаму гэта за яго? Ты за каго ваюеш? Як за каго? За сябе. За каго я павінен ваяваць? Мала, відаць, з табой палітзаняткаў праводзілі. Палітзаняткі! Адразу раздражняючыся, кажа хлопец. На палітзанятках адно, а тут другое. Мы прападём, а ён ордэн на грудзі прычэпіць, ды будзе дзевак ахмурваць. Хіба не так? Можа і так, можа і не, але я маўчу. Крывёнак нешта думае, седзячы ўнізе, пэўна ад болю моршчыцца і адной рукой бярэцца за свой паранены бок. Люся паварочваецца да яго, і так нібы не было між намі ніякай сваркі, кажа: «Паўлік, знімай гімнастёрку, пагляджу». Крывёнак паднімае на яе злосны, скалечаны шрамам твар. «Навошта? Навошта? Яго даглядай. Мне не трэба, я не прыгажун, не герой. Я штрафнік. Што я табе?» «Змоўкні!» – з лютасцю гыркаю я. Крывёнак пераводзіць на мяне поўны ненавісці позірк. «Што? Бабскі заступнік!» Мяне скаланае ад абурэння і злосці на яго. «Дурань ты! Балда!» – крычу я. «Асліная ты галава! Што ты разумееш? Завошта ты яе крыўдзіш? Задарожны сволач, ён сачкануў, каб не ісці сюды, а яна бегла, яна дзеля нас, па-добраму, па-чалавечы, а ты? Чаго ты дурнееш? Чаго ты шалееш?» Крывёнак скіроўвае на мяне нерухомыя вочы, і ў іх збянтэжанасць, няўпэўненасць. Здаецца, ён збіты з панталыку маімі словамі. А Люся неяк далёкая ад усёй гэтай нашай сваркі, нібы загнаны ў пастку звярок, туліцца да земляной сцяны, вочы яе поўнае напружання, але яна не плача, яна з усяе сілы імкнецца стрымаць, задушыць роспач і крыўду ў сабе. «Піць, піць!» – выдыхае Лук'янаў і грабе зямлю пальцамі. Люся ў тугі вузельчык збірае на лбе бровы, і я разумею, як ёй пакутна ад сваёй бездапаможнасці. А тут яшчэ ўсё не памірае, ўсё варушыцца, дрыжыць немец, і таксама спалохана трывожна просіць: «Пауль, Васар, Васар!» Гэта нестерпна бачыць апошнія пакуты людзей. Але мы не маем чым дапамагчы ім, я адварочваюся. Я кладуся нісма на разбіты бруствер і гляжу ў поле. Я хачу толькі адно – перамагчы трывогу ў сабе, супакоіцца, бо калі я не стрываю, як гэты крывёнак, дык мы па-дурному загінем. По траншеї йдуть німці. Я знову бачу, як мільгають над брустверами їх каски, темні пілотки. Вони йдуть нікуди в тил, на фланг нашої прорваної оборони. Видать, вони до часу махнули рукою на нашу огняву і спокійно виходять її. Огонь, кажу я самому собі. Огонь! Лекий огонь. Мой автомат випускає все дві чарги і змовкне. Затвор в опошній раз тупо полязгає і болі вже не взводиться. Люся в сховищі повзає на коленях і перекидує магазини. Її автомат так само без диска. Кривенок обияково сидить на землі, низько опустивши голову. Ну що ж, засталіся гранати. Я беру для Лук'янова непотребную, вжу йому лимонку, витягую з землі РГД і по черзі поворочую їх рукоятки. У прорезях з'являються червоні плямки гранати на бойовому зводі. Піхаю їх у кишені. Тепер будемо чекати. Піть, піть, янчить ззаду непритомний Лук'янов. Я не відриваю погляду від траншеї. Ведаю рано, чи поздно, вони все ж полезуть на нас. Сонце вже садиться, і воно сліпить в очі, але треба глядіть, не прозявати. Я трошки супокоюся, розслабляюся, як раптом мене скаланає спалоханий крик Кривенка. «Люся!» У голосі його такий жах, що я на секунду мертвею. Крутнувшися, озираю, але поздно. На брустві мільгають тільки Люсіні боти, і вона одразу ж зникає у ближайшій глибокій воронці. Мене кидає від страху, що вона вздумала? Чого вона? Невже і вона? «Люся! Ти куди, Люся?» Але вона, не відказуючи, зараз же вискокує з воронки, кидається на засипану землею траву і хутко-хутко повзе з боч танка. Ось вона вже минає його, страсянувши головою, откидывая з лба волосы, паузе, паузе далей. Я, стявшися, назираю за ёй, и только тады разумею, это яна до ближайшего забитого немца. У двух руках я стискаю гранаты, окидываю позерком простях, дается ворогам не видать, але хто их ведая? Слонечник за 200 кроков от нас. Люся подползает до немца и трохи часу поркается над ним. Так, здається, вона знайшла там той, чого шукала. У руках її з'являється біклага, і дівчина поворочує назад. Озираючися во всі боки, вона хутенько, спритно повзе, знов зникає на момент у воронці і знов показується. І тоді со слонечнику б'є перша довга черга. Кулі неровним косим шнуром пильно джагають по розкопаній землі. Люся вздригує, притихає на момент, озирається. І ще хутчей подається наперед. Почувши недобре, до мене на брустер кидається Кривенок. Я чуваю, як він упивається у землю руками і замирає. Мені у самого холодіє серце, але що ми можемо зробити без патронів? Я навжу близько. Низько схиливши голову, вона упарто добирається до нас. У одної її руці обшитая войлоком німецька фляжка. Напевно, вода. У другої нейкая сумка ті кабур. Ну, хутчей же. Хутчей, дорогая ж дівчинка. Со слонечнику знов грукоче черга, і знов обмирає моє серце. Але Люся паузе. Я накерую в окоп, де дагетуль сидів Кривенок. Туди й ближе, чим у наше сховище. Кривенок підхоплюється і ринається через пляцовку. Я з гранатами кидаюся слідом. Тут трошки глибей і сховній. Люся вже близько. Вона підповзає вже до перших грудов бруствера. Певно, у наших очах великий спалох і страх за її, бо вона... Сустрівши наші позірки, обнадійно усміхається зводдаль. Гэта її усмішка переворочує все у моїм нутрі. Я хочу закричати і вилаяться від напруження і страху за її. Стільки нестерпності обрушила вона у мою душу гэтим своїм учинком. Але вона вже узнімається на уцалелий тут бруствер. Кривенок, не зважаючи на небезпеку, устає на весь рост і витягує насустріч її руки. Я натягне своє до його. Приустає на коленях і раптом падає. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.